Amalie, hvis du skulle forestille dig, at det her var dit sidste øjeblik i livet. Ja. Du skal se hele dit liv passere revy for dine øjne nu. Hvad er et af de momenter, du tror, du så vil genbesøge eller se for dig på dit her dødsleje? Det er jo mange ting. Men jeg tror, jeg har sådan to, der står mig sådan meget på sinde. Og det tror jeg er enten dengang, hvor jeg fik min pladekontrakt, hvor jeg var klar til at smide håndklædet i ringen og bare ikke gad musikkarrieren mere. Eller dengang jeg endelig fik min gymnasiale uddannelse, fordi den havde jeg bakset med hele mit liv. Så enten en af de to. Begge ting. To lidt sådan nogle, de minder lidt om hinanden, ja, de to gør. Øjeblikke. Ja, det gør de nemlig. Hvad kan man sige, det er sådan, den der, du har løbet et maraton, ja, og så når du målstregen. Ja, det er rigtigt. Hvorfor tror du, det er sådan et slags øjeblik? Ja, jeg tror at det er jo to, altså meget sådan succesfulde ting, og det er jo det, vi også som regel husker meget på, når det er, eller jeg vil i hvert fald huske meget på mine succesoplevelser, inden det er, at jeg stiger til værs, når man siger sådan, ja. Jamen, jeg tænker bare, du kunne også have taget et mere sådan rent succesøjeblik, ikke? At det her, det er jo kun en succes, fordi vi fornemmer, at det har været svært at nå til det. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og det, jeg også tænker på, det er, at nu har jeg efterhånden fået mange folks tænkte sidste øjeblikke, revyer. Og der er det faktisk typisk sådan de meget antiklimatiske øjeblikke. Ja. Altså den her rene ro, eller den rene lykke. Hvorfor tror du, er det ene betinget af det andet, eller? Det er jo meget, altså det er jo også meget med, hvad skal man sige, sådan lidt yin og yang. Altså det er alt det, og det har vi jo som mennesker sådan altid været meget inspireret af. Det der med, der er lys i mørket, ikke? Og der er det mørke i det lyse, der er altid sådan, man kommer sgu aldrig rigtig sovende til noget som helst. Så jeg tror helt sikkert, at selvom at vi når til en glæde, så har det den grad også været på bekostning af nogle andre ting. Så det er også lidt det her med, selvom det er dit sidste øjeblik, så ønsker du heller ikke at sådan fortrænge. Altså, nej, at når du skal se tilbage på dit liv, så vil du også gerne huske det svære. Helt sikkert. Helt sikkert. Jamen både, jeg tror, det er svære, der også sådan fører til, altså alle de der hårde kampe, som dem har jeg alligevel overvundet og været sådan, okay, det døde jeg sgu alligevel ikke af, du ved sådan. Hvor når man står i sådan nogle situationer, så føler man jo nogle gange, at man skal dø. Altså man føler jo, at man, altså alt angsten og sådan noget, kan jo fuldstændig overtage ens mindset. Der tror jeg bare, at det er sådan, det er lidt vildt at skulle ligge og tænke på sit dødsleje, at sådan, at man kommer nok til automatisk til at tænke på dem, fordi, hey, det var ikke noget, jeg døde af. Det var fuldstændig ligegyldigt. Eller sådan, ikke ligegyldigt, men forstår du, hvad jeg mener? Sådan, det var, ja, men det er svært, for det er jo ikke konsekvensløst nødvendigvis, men at det ligesom, at alle de ofrelser, det tog, var det værd måske? Ja, præcis. Ja, lige præcis. Og det er jo også udviklingen af os som mennesker, tror jeg. Så du ville synes, det var det hele værd, når du lå der? Fuldstændig. Fuldstændig. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Amalie, du er 24 år gammel. Jeg er 24. Du bor i Vanløse med din bedste veninde. Vi sidder her på dit værelse. Vi sidder omkring et hvidt rundt bord, og så er der to stole i orange, der er placeret lige over for hinanden. Og det er sådan lav højde det her. Hvis det er lidt lavt i forhold til bordet, ikke? Jo. Så lidt ligesom sådan at sidde på en børnestol på voksenbord. Og så flotte orange stole. Og så for du siger, at det er dem, der skal være her, selvom at man jo sidder som i en lænestol. Det gør man. Tilbagelænet. Jamen, jeg er altid meget tilbage. Jeg elsker stole, hvor man kan læne sig tilbage. Ja, jeg havde det også sådan haft i noget, hvor man skal sidde sådan helt kontoragtigt. Ja, ja. Jeg kan godt lide sådan... Ja. Jeg kan også godt lide det her, men der er langt imellem os. Ja, ja. Føler jeg. Ikke sådan... spirituelt nødvendigvis, men bare sådan ret fysisk, ikke? Det er lidt ligesom at sidde på sådan et langbord, hvor vi begge to sidder for enden. Ja, men jeg kan godt komme over og sidde på skødet af dig, hvis det er. Ja, jamen, det kan være, når det bliver lidt mere intimt senere. Men det er i hvert fald her, vi sidder på dit værelse. Mm. Til hverdag, spurgte jeg dig om, hvad laver du til hverdag? Og så svarede du, du er artist og lever af at lave musik. Ja. Og der vil jeg jo gerne spørge dig, nå, kan man det i dagens Danmark? I dagens Danmark. Så spørgsmålet bare, hvor meget man mener med at leve. At leve af det. Mm. Hvor meget mener du? Man kan nok overleve. Altså i der, hvor jeg er nu, tror jeg. Af musikken. Lige nu, der lever jeg i, vil jeg ikke sige, at jeg lever af det. Selvom jeg, altså, man kan sige, jeg betaler min husleje og så videre, så videre. Men jeg har også et sidejob, faktisk. Okay. Altså, jeg underviser også i varmvandstræning. Okay. Ja, genoptræning for mennesker med lidelser. Ja. Det er lidt rart at komme ud og få. Så der er flere forskellige indtægtskilder. Altså, der er musikken, og så er der også træning. Ja, det er der. Ja, okay. Undervisning, og så underviser jeg også i svømning. Meget med vand, faktisk. Ja, sjovt. Ja, spændende. det kan være, det bliver et tema løbende. Ja. Hvem ved, men okay. Så det er ligesom det, du laver til hverdag, eller så du tjener dine penge i hvert fald, men du definerer jo selv dig meget som at være en artist, ikke? Du siger også, du har faktisk ikke nogen andre hobbyer. Altså, der er ikke noget andet, du bruger tankekraft på. Det er bare musikken, der kører hele tiden. Du siger også, det er en livsstil at være artist. Hvad indebærer den livsstil for dig? Uha. Det er jo det her med, at det kører i mit hoved 24/7, altså fra morgen til aften, altså så kører den bare. Så der er altid arbejde i mit hoved, uanset hvor jeg er. Men det er jo også det, der er det fede, fordi det altså, viser også noget om, hvor meget jeg elsker det her arbejde. Så det er bare sådan, jeg vil hellere, og jeg snakker med mit band om det her, forleden vi var ude at spille, sidde i bilen, og så sidder jeg og snakker om det her med folk, der går på arbejde, du ved, sådan, og bare knokler, og bare ser frem til den der weekend på de 3 dage der, ikke? Hvor man bare lige, nu er det fredag, jeg er fri, yes, og så er der fri lørdag og søndag, og så starter vi helvede op på mandag igen. Altså, det er sådan lidt, der vil jeg sgu bare meget hellere leve for at arbejde, og ikke arbejde for at leve. Giver det mening? Nej, omvendt. Sådan er det nogle gange med de der ting, så siger jeg ja, og det er ikke fordi, jeg ikke lytter, det er fordi, at sådan, det er tydeligt, ikke? Jo, man skal lige forstå indholdet af, hvad der bliver sagt. Men jeg tænker også, at der vil også sådan, altså det er vel heller ikke så meget et valg. Altså det er ikke fordi, du står op og aktivt tænker, nu skal jeg forholde mig til min musik. Altså det er vel, du kan vel ikke slukke for det? Nej, det kører på ren automatik. Ja, fuldstændig. Mm-hmm. Ja. Jeg har prøvet at slukke det, men... Hvordan det gik ikke særlig godt. Det gik sgu ikke særlig godt. Nej, jeg tænker vel lidt det som at sådan, modstride sin egen natur. Fuldstændig. Fuldstændig. Og det fandt jeg også hurtigt ud af. Men det var også det der med, når man skal ned i gear, for eksempel efter en koncert, eller ned i gear efter, du ved, en kæmpe succesoplevelse. Jeg strøg jo direkte ind på hitlisten, min første single, og du ved, alt gik bare sindssygt stærkt. The Voice-prisen og Too High og sådan derudad, det var fuldstændig vanvittigt. Og samtidig så skulle jeg også sådan, så var det lige op til sommeren, og jeg havde ikke nogen festivaler, jeg skulle spille eller noget som helst på det tidspunkt. Så det var sådan en mærkelig, det var en mærkelig tid, for der skete så meget succes bagved tæppet, men jeg kunne ikke rigtig få lov til at gå ud på scenen og så bare være sådan, ja, yeah, her er jeg. Agtigt. Og hvis vi lige får sat lidt kontekst og lige får sat ramme omkring den her lille historie og de øjeblikke, vi skal dykke ned i, så jeg kan skrive din nekrolog. så lad os lige starte fra starten af, hvis du tænker en lidt grov tidslinje. Sådan fra lille til der, hvor jeg er nu, eller hvad skal man sige? Sådan, jeg er jo opvokset i Tisvilde. Og det var meget vigtigt, at man siger Tisvilde og ikke Tisvilde. Det kender jeg godt. Jeg er jo også fra Brøndby, ikke fra Brøndby. Ja. Nej, præcis. Ja. Men jeg er opvokset i Tisvilde, og det var bare en af de smukkeste dele af mit liv. Virkelig dejlig tid. Der var en masse gåtur ved stranden og kæmpe have, og jeg havde kælebier og vaskede gulv i gule gummistøvler og sådan noget. Det var meget vildt og vildt og kulde. Lidt pivi, måske. Og det var bare mig og min mor. Og det var bare helt fantastisk. Og så skete der det, at mor hun fik ny kærlighed, og så måtte vi flytte ud på landet. Der kunne jeg så godt beholde de gule gummistøvler. Men det var ude i rapsmarkerne, de blev brugt. Men altså, jeg har aldrig rigtig kommet mig over tabet af det der barndomshjem i Tisvilde. Hvad skete der så? Så voksede jeg op i Frederikssund, byen tæt på. Og det var en hård folkeskoletid. Det var det sgu. Var den hård? Dengang jeg gik i skole, der var der ikke noget, der hed talblindhed. Det var bare, talblindhed var lige med dumhed, simpelthen. Og de her lærere kunne godt se, at jeg havde problemer. Og de valgte så at være så smarte og hive mig ud i alle de sproglige fag, alt det, jeg var god til. Det vil sige, at jeg faktisk også kom bagud i dansk, og jeg kom bagud i engelsk, og ja, alle de sproglige fag. Og da jeg kan huske, at jeg sad til skolemøde-ting. Skolehjemssamtale, der var den. Og min mor, hun gik fuldstændig amok, kan jeg huske, fordi de sad og sagde, hun skal op i 5. klasse nu her, og hun ligger faktisk på et andet klasses niveau. Rent matematikmæssigt. Og haltede også rigtig meget de andre fag, fordi jeg havde taget mig ud i de sproglige fag, ikke? Så jeg følte rigtig meget, at jeg var blevet tabt på gulvet. Og også stemplet som værende dum. Og den kørte jo ind til, faktisk, så skiftede jeg skole. Og den kørte jo stadig, at jeg havde fået at vide, at jeg havde nogle problemer i forhold til matematik og så videre. Igen, der er ikke noget, der hedder talblindhed. Der var ikke nogen værktøjer, de vidste ikke, hvad de skulle gøre med det. Så jeg blev bare sådan mere og mere umotiveret, faktisk, til at gå i skole. For det var jo bare dum. Så sådan, ja. Det gjorde så også, at jeg ikke kunne få min gymnasiale uddannelse. Det var klart udegnet. Og det gjorde jeg ind til 10. klasse. Og 10. klasse prøvede jeg virkelig at give den alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og det kom sgu stadig ikke igennem. Og jeg tænkte, det er simpelthen løgn. Men jeg gik til optagelsesprøve og fik den sgu alligevel. Den gymnasiale uddannelse. Og 4 12-taller på det der, sådan, så, hvad hedder det, afsluttende karakterbevis. Så det var rigtig fedt. Men det er jo efterhånden lidt tid siden, du er gået ud af gymnasiet. Ja, det er jo lidt tid siden. Ej, det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om. Kan vi ikke bare slutte den der? 24. Nå, jamen, jeg er jo også 23, men vi kan jo høre på dig, at det har jo ikke stået stille siden da. Nej, for fanden da. Nej, men så... jeg var jo sikker på, at jeg skulle blive indretningsarkitekt. Det skulle jeg jo så i den grad ikke. Sidste halvdelen af det gymnasielle år, der begynder musikken at fylde rigtig meget. Og jeg kan bare mærke, det er bare den der, uanset hvor meget jeg prøver. Jeg begynder at undervise og tjene en masse penge. Det gjorde jeg ikke. Men jeg tjente nogle penge til, at jeg kunne få indspillet nogle sange. Og så prøvede jeg Karrierekanonen. Det gik ikke særlig godt. Jeg dukkede op til en, hvad der skulle have været et intromøde, hvilket var en audition til danseteater. Det gik så heller ikke særlig godt. Og så tænkte jeg, at det her musik her, det, nu har jeg prøvet så mange år. Jeg tror, jeg sad fast i sådan 2-3 år, tror jeg, jeg havde siddet og kom igennem til musikken selv. Og jeg tænkte, nu kan det være lige meget, nu giver jeg op. Og så sidder jeg hos min producer, og han vender sig om og siger sådan, du skal da sende det her ind, det her materiale skal du sende ind til nogle pladeselskaber. Og jeg er sådan lidt, jeg gad ikke pladeselskaberne på det tidspunkt, jeg vil gerne selv vil gerne være independent all the way. Men jeg måtte så også bare lige sænke paraderne lidt, og så sige, okay, måske er det måske meget godt at have et team bag sig. Og det har jeg ikke fortrudt lige siden. Ja. Så blev pladselskaberne interesseret, og så er jeg her. Ja, men det er sjovt, hvordan sådan at, nu er jeg ikke selv en del af den branche, men jeg kender mange, der er i den, og har talt mange, altså lavet mange nekrologer for musikere også, hvor sådan, det er sjovt, at engang var det mest prestige ligesom, at være med et pladselskab, for det er ligesom en blåstempling. Ja. Okay, nogen, der ved noget om noget, siger du god. Ja. Sådan et Kajsens nye klæde, eller sådan, så er du god, ja, fordi du har et pladselskab bag dig. Ja. Og så er det som om, der er lidt sket noget nu, hvor, og det er måske også derfor, at du havde lidt svært ved sådan at indrømme, eller sådan at tillade dig selv, ja, at blive signet måske, det her 100%. Med, nu er den større prestige at have gjort det selv. Ja, og det er rigtigt. Ja. Og det er måske også fordi sådan, hvis du gør det selv, og du så bliver populær, så er det også fordi folket ved dig mere, end det er Three Men in a selskab. Suit. Ja, det altså, er nu så rigtigt. Det er det også sådan skarpt trukket op. Men sådan, så tror du også, det var derfor, at det på en eller anden måde var svært, hvis du har haft en idé om, at, ja, at man skal være selvstændig, eller man skal eje det hele, eller det skal være folket, der vælger mig til, eller sådan. Hvorfor var det Jeg tror også bare, jeg har haft en kæmpe bekymring for, at jeg ikke ville nå derhen, hvor jeg gerne ville, hvis jeg ikke selv havde kontrol over det. Du ved, jeg var vildt bange for, at de ville lave mig om, altså du ved, sådan, eller sådan, så proppe mig ind i en lille kasse, og så er sådan, her, sådan her skal du være. Men det var de jo slet ikke. De var ekstremt, altså de er ekstremt søde og mega opbakkende og lytter til mine idéer og støtter op om mine idéer. Det er jo bare, kæft mand, det er jo bare fantastisk at have sådan en team bag sig. Altså. Og så signer du med dem? Jeg signer med dem, ja. Og hvad sker der så? Nu gik du lidt meget hurtigt over det. Det er ikke, fordi vi skal bruge forfærdelig lang tid på det, men så siger du også, okay, så er der noget med, så udgiver du en single, den stryger til top direkte på hitlisterne i radioen. Ja. Og hvad er dit kunstnernavn, og hvad hedder den sang? Emily Dot, og sangen den hedder Hanging With Myself. Ja. Og det var det er jo sindssygt vildt, at det går så godt, men der ligger også en angst bag det, fordi du skal jo stadig kunne præstere lige så godt næste gang, og næste gang igen, ikke? Men sådan lige da det skete, der var jeg sådan fuldstændig flyvende. Ja. Og hvor lang tid siden er det her? Jeg udgav Hanging sidste år i maj måned, tror jeg. Ja. Så det er da også tid siden nu. Ja. Og så går du bare og arbejder videre på musikken, eller hvad? Så går jeg og arbejder videre på musikken, ja, og får udgivet to sange mere, som også klarer sig rimelig godt nu her. Drunk og, hvad hedder den, Machete, som bliver spillet lidt i radioen nu, og de er, ja, det er sgu også bare nogle babyer, som klarer sig rimelig godt, og det er jeg bare mega stolt af, altså. Så det går faktisk ret godt lige nu. Det er ikke så struggling artist, som man kunne forestille sig, eller hvad? Hvad er din egen oplevelse af det, altså? Struggling artist. Er det sådan en ting, eller? Ja, det føler jeg, at den fortælling lever meget, ikke? At, sådan, jo, at det er svært. Started from the bottom, now we're here. Ja, på en eller anden måde. Nej, det var bare afslutningsvis at tænke, nu sidder du her på tidslinjen, vi er all caught up. Altså, synes du ikke selv, det går meget godt? Jo, jeg synes, det går sindssygt godt. Altså, sindssygt godt. Og nu skal jeg ud og spille en masse festivaler, og sådan, det bliver bare fucking nice. Og det var jo det, jeg ikke kunne sidste år. Der havde jeg bare sådan en stopklods. Ja, som gjorde, at der, hvor jeg bare virkelig gerne ville ud og vise den. Og hvad var stopklodsen? Stopklodsen, jamen det var, at jeg kunne ikke komme igennem til at blive booket til nogle festivaler på det tidspunkt. Mm. Men det kan du nu. Og det kan jeg nu. Så der er meget at nu se vil de frem gerne, til. Nu vil de, ja, nu vil de gerne have, at jeg kommer og spiller, og det er fantastisk. Meget at se frem til, Amalie, men i dag skal vi faktisk se tilbage. Det har vi allerede gjort lidt, men vi skal gøre det lidt mere. Ja. Vi skal lukkes ind i nogle af dine største, måske mindste, vigtigste øjeblikke i dit liv, så vi kan skrive din nekrolog. så er det mere værd. Eller hvordan den kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen. Ja. Og hvad har så været et du siger det, øjeblik, som om, at det er sådan, jeg elsker det. For du mig er det ren replik, ikke? Altså, hvis nu du skulle dø i morgen. Ja. For mig, der lyder det bare sådan helt. Men hvis du skulle det, ja. Hvad tror du så, du ville huske som det mest definerende øjeblik for dig? Eller et af de definerende øjeblik? Hvad vil du ligesom kunne pege på at sige, det her rundede mig? Jeg tænker, det er der, hvor singlen den bliver udgivet. Ja, fortæl om den dag. Hvad står så ud for dig? Prøv at mal billedet. Rigtig meget solskin. og det var jo... Jeg var med bandet, og vi stod og øvede til min debutkoncert til Spotfestivalen sidste år. Og nu siger du sådan, at jeg står og øver med bandet, så forestiller mig, at I står i en eller anden fed nedlagt container i et øvelokale. Jamen, det var faktisk heller ikke helt, så langt fra. Vi var, fordi der var sådan en rigtig nøjeren baggård. Med masser af solskin, og de havde prøvet at forsøge at sætte en sådan fine, hyggelig lænestol ud, som man kunne sidde i. Men resten af den baggård, den lignede jo simpelthen altså Herodes. Og det var... så vi sad jo sådan lidt i skrald og solede os og drak nogle bajser der i solen. Det var bare... Det var en dejlig dag. Altså, det var det sgu. Selv i total kaos. Og ja... Og altså, hvis vi træder ind i øjeblikket, ikke? Jo. Hvornår, hvordan udspiller forløbet sig? I sidder der, du ved godt, at dit single skal udgives. Yeah. Er det så også noget med, at man sidder, okay, men klokken 12, så opdaterer jeg, og så ved jeg, så ligger den på Spotify, eller så bliver den spillet. Altså, hvordan foregår det? Jamen faktisk, så havde den jo sådan sin forpremiere dagen før på radioen. Det kan jeg huske. Jeg sidder i bilen og er på vej hjem. Og lige pludselig så hører jeg bare i radioen, at den her, det er med Amelie Dot, og du kan høre den før tid, og den hedder Hang With Myself. Og lige derfra, så det var bare sådan en, jeg begyndte bare at tude, og tårer løb bare ned ad kinderne. Og, ja. Okay, og du vidste ligesom godt, at den ville blive spillet? Ja. Så det er også sådan lidt anticipation, jeg tænker også, hvornår på dagen er det her? Det har vel nok været sådan en... 4-5-tiden, tror jeg måske, okay, at jeg hørte den udsendelse. For nu kan jeg da huske, sådan, da jeg selv fik premiere første gang, yeah. Der vidste jeg ligesom, denne her dag, det her klokkeslæt, der skal jeg være et sted, hvor yeah. jeg selv kan lytte med. Yeah. Og så ligesom også det der, skal jeg være sammen med nogen, skal jeg ikke? Altså det er et ret specielt øjeblik på en eller anden måde. Yeah. Så der tænker jeg også, der har du vel ligesom vidst, okay, jeg skal være i bilen eller sidde et sted. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg havde slet ikke givet mig tanker om, om jeg skulle være med nogen eller være alene. Jeg tændte faktisk bare for radioen, og så kom den der forpremiere, og jeg havde faktisk helt glemt, at der overhovedet var forpremiere. Jeg var i min egen boble og var sådan, ja, ej, men det er rigtig fedt, den kom ud i morgen, eller jeg var i godt humør, og solen skinnede og tjuhai, ikke? Og så tænder jeg radioen, og så siger han lige pludselig, så kan jeg bare høre den der... genkendelig lyd for Hang With Myself. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. I got all the time in the world. Ain't no busy schedule when it comes to you. But you want none of it. You want none of it. And I was thinking about you and I. It never felt this fucking right. I'd just be dancing on my own. Maybe I was designed to be alone. Cause I know exactly how to treat me well. I'm hanging with myself. Myself. Don't need nobody. Og hvordan føles det? Det var vildt. Altså, det var sådan en, det var jo en kæmpe succesoplevelse. Det var sådan, yes, I fucking made it. Og det lød jeg højt på i lang tid. Altså. Men jeg tænker også, det er jo sjovt, fordi okay, man kan jo sagtens køre en bil og høre en sang, fordi du sætter den på igennem et AUX-kort. Ja, ja. Høre, men det er ligesom også men det der med, ja, med at tænde den selv, ja, og så køre den bare, det var sådan helt, what? Ja. Ja, ja, og så også køre ned ad vejen og kigge ind i andre biler og tænke, det kan være, de hører det samme. Ja, ja, præcis. Det er jo så fedt. Og hvordan former det her øjeblik ligesom dig? Hvordan bliver det definerende på din senere færd i livet? Jeg tror, det er det der med, at jeg selv, altså jeg rent faktisk for første gang nogensinde kunne acceptere, at jeg var den, jeg var, og det var det her, jeg skulle. Hvad mener du med det? Jamen, det mener jeg med, at jeg har altid fået at vide, at jamen, du er anderledes, og du er speciel, og du er lalala. Men det var mere, det blev mere sådan en irritabel faktor for mig. Altså, det blev sådan, ja, men det kan jeg ikke bruge til noget, at jeg er speciel og anderledes. Hvad skal jeg bruge? Når jeg gerne vil lege sammen med alle de andre, du ved sådan. Så er det jo totalt nederen at stå herovre og være sådan, jeg er også speciel og anderledes. Det kunne jeg ikke rigtigt. Og jeg ikke skulle den samme vej som andre mennesker. Jeg kunne ikke rigtig acceptere, at jeg var så kreativ. Fordi den her kreativitet, tror jeg også rigtig meget af samfundet, bliver dømt som værende ligegyldigt. Det er ikke noget produktivt, du kan komme med til samfundet. På den måde. Du kan ikke være aktiv, det er så meget i samfundet. Det er jo meget sådan, ja. Du kan ikke være et tandhjul, der er med til at få det hele til at løbe rundt, giver det mening? Mm-hmm. Så det her øjeblik er ligesom også her, hvor du for første gang omfavner. At jeg er den, der har været med til at kunne motivere de der, ja, motivere dem, der er tandhjul i hele samfundet, kan give det der, jeg ikke kan. Det er jo helt fantastisk, altså, at vi er nødt til at have hinanden på den måde. Altså, der er de logisk tænkte mennesker, og så har vi den anden del, og begge dele er nødt til at være der, for at det hele det skal fungere. Ja. Og så tænker jeg også definerende sådan rent lavpraktisk, at det vil også sådan, okay, nu kan jeg se, at du rykker. Ja. Så gør det også, at jeg tør dedikere de næste år til det præcis, her. Ja, lige præcis. At man rent faktisk, okay, accepterer sig selv at være sådan, yes, det var det her, jeg skulle. Mm-hmm. Og hvor har jeg dog bare brugt mange år på at prøve at lade være med det, og at være i den der kasse, som samfundet måske gerne vil proppe mig i, ikke? Eller jeg faktisk mere mig selv, tror jeg. Jeg selv vil proppe mig i den kasse. Mm. Ja. Ja, det er også sjovt, fordi man er hurtig, og især vores generation taler meget om det her med, samfundet forventer det her, er meget samfundet forventer det her. Der er meget samfundskritik, og meget af den er også berettiget. Ja. Men jeg tror også nogle gange, at det kan være lidt nemmere at sige, at det er andre, ja, nødvendigvis at turde indrømme, ja, at jeg kan godt være uenig i... Ja. I samfundet eller i normerne. Ja. Men jeg føler mig stadig underlagt det. Altså, ja, jeg bidrager jo stadig til den. Jamen, for det kommer også indenfra. Ja. Og måske kommer det indenfra, fordi det altid er kommet udefra. Men det er altså, så rigtigt. Ja. Ja. Okay, Amalie, hvis du kun må blive husket for et øjeblik, hvad skal det så være? Jeg tror ikke, jeg er nået dertil i mit liv, hvor jeg bare tænker, det her, det vil jeg bare huskes for. Men nu tænker jeg, hvis du... ikke 7.9.13 var her i morgen. Hvad så vigtigst for dig, folk husker dig for? Ikke? Når dem, du elsker, og dem, der har mødt dig, eller dem, der kan huske, de gik i folkeskole med dig, når de hører om, at du ikke er her mere, og de ligesom skal lukke øjnene og huske noget, hvad er det så ved dig, der er vigtigst for dig, at de husker? Jeg tror, det er de gode minder, altså, vi har haft sammen, og at vi har delt de ting sammen, at både de har kunne komme til mig og dele deres glæde med mig og omvendt, det tror jeg faktisk er det vigtigste. Og hvis vi skal have et enkelt eksempel på en egenskab eller en situation, hvor du har handlet på en måde, du gerne vil have, de skal huske dig for. En af mine bedste venner den dag i dag, han, jeg vidste ikke dengang, at han var selvmordstruende. Og at der skulle ikke rigtig meget mere til for at redde ham andet, end jeg spurgte, hvordan han havde det. Og snakkede med ham, og gav ham komplimenter. Altså, Jeg har altid fået at vide, at jeg er ret god til at give komplimenter. men det der med, at der ikke skulle mere til, og jeg anede det jo ikke. Og jeg tror, at det, jeg synes, der er allersmukkest ved mennesker, det er, når der er noget smukt ved dem selv, de ikke selv kan se. Ægtet. Men okay, hvis vi tænker på det øjeblik der, det du lægger meget fokus på, når du fortæller om det, der er, at der skulle lidt til, og du vidste ingen gang. Handler det her også om, okay, men du vil gerne være sådan en, der måske også bliver husket for at have handlet i godhed? Ikke for ligesom at kunne klappe sig selv på skulderen, nej, eller sådan umotiveret godhed? Ja. Ja, det tror jeg 100%. Det kunne man måske godt sige. Ja, umotiveret godhed, lige præcis. Kan du komme i tanke om, hvornår du ellers har... ja, hvad kan man sige, eksekveret det? For man kan sige, når der går en hjemløs gennem toget og tigger om penge, eller vil sælge noget, det er jo meget motiveret, ikke? Altså, der er der også lidt et lag af sådan, okay, folk i togkupéen kigger også på mig, hvis jeg er hende, der giver, det er sjovt, så ser man også gå ud i andres øjne, og sådan, og ja, man kan sige, måske er mellemregningen lige meget, hvis man hjælper i den anden ende, men det, sådan, det, den er lidt motiveret, ikke? Jo. Det er sjovt, du lige præcis tager det eksempel frem, for jeg sad faktisk lige og tænkte på, da jeg var på vej hjem fra byen, og jeg var plørhamrende fuld. Og jeg vågner op dagen efter og tænker, hvor fanden er den? Jeg havde jeg havde en 500 kroner sad i min taske. Og, okay, og den er det i sengen her, hvis vi lige skal sætte sig ind? Ja, du vågner op her i sengen, op dagen lige bag efter. Dig i dit lyserøde sengetøj. Og så lige pludselig, husker jeg tilbage, at jeg faktisk jeg stod og kiggede på en hjemløs, der lå og sov på barokken. Jeg blev simpelthen så ked af det. Så jeg har givet den der 500 kroner selv, mens han har ligget og sovet. Det er virkelig og, altså, mange penge. Det er virkelig, virkelig mange penge. Men det... På den ene side, så blev jeg enormt sådan... Ej, jeg vil faktisk indrømme, at jeg blev ret sur på mig selv lige i det moment. Fordi jeg tænkte, for helvede, Magne, du har ikke nogen penge selv. Sådan, lad nu være. Og det er også det, jeg tror, det kommer vi også senere hen til. Med et godt råd til sig selv. Men der har jeg sgu nok altid været lidt for god til at sætte andre før mig selv, og kunne leve mig lidt for meget ind i de andres situation. Ja. Men det er jo igen, altså han vidste ikke noget, han lå jo og sov. Og det kan også godt være, at der er nogen, der er kommet efterfølgende, og har nappet de 500 kroner i den der kop der. Altså, det er der ikke nogen, der ved, hvad der er blevet af de der penge. Men nej, det er nemlig detaljen i, at okay, han sov, ikke? Altså, du gjorde det ikke for, at han skulle sige tak, og du skulle føle dig hævet over ham, eller nej, som om du reddede ham, ligesom, fordi han var der faktisk ikke til at sige tak. De 500 kroner, det er jo ikke til en skid. Altså, det, du gør ikke... det er meget, hvis man står og mangler dem, men det er ikke meget for dem, der har rigeligt, vil jeg sige. Så du vil gerne huskes for evnen til at sætte dig i andre steder, og også... evnen til at være god med og uden grund. Ja. Jeg synes faktisk også, der er noget ved, i de øjeblikke, eller i de perioder af mit liv, hvor jeg har været mest på røven økonomisk, så det er faktisk også der, jeg har givet mest. Ja, det er sjovt. Både til folk, jeg kender, men også sådan, så har jeg altid lige givet en smøg eller en mønt eller sådan, til folk på gaden. Ikke? Jo. Og så i de perioder, hvor det går godt, det er så, så kan jeg godt glemme det. Og jeg tror, at det handler om, at man er så bevidst om, når man selv går og vender hver mønt, så ved man, hvor meget det betyder, og hvor stor en forskel det gør. Præcis. Og når man har en masse, så glemmer man lidt værdien af sådan fuldstændig det små. Jeg sad også og kørte min mors lækre BMW. Jeg skulle køre på min til lufthavn, og da jeg kørte hjem igen, så sad jeg den der lækre BMW. Og jeg tænkte bare, nej, tænk, hvis man havde den her bil. Og så kom jeg til at tænke, okay, men det bliver også sådan lidt... Hvis jeg havde den hver dag, så ville den ikke blive lige så fed. Eller lige så, sådan. Så det var virkelig dejligt, at jeg havde den. Altså, ja. At jeg ikke havde nogen bil, eller sådan, at jeg havde den skrotbunke til bilen, jeg nu har nu. Altså, at det vil jeg næsten hellere have, og så have en lækker bil, en ny og næ, så man sætter mere pris på det, i stedet for at sidde og... Altså, du ved, være ligeglad med, at man har noget godt. Men det bliver jo en vane, og det er jo det, der er så uhyggeligt. Man skal virkelig sådan vanetræne sig selv, tror jeg. Ja, helt klart. Ja, ja, men der er bare noget af det der kontrastforhold, som vi har talt meget om allerede i dag. Ja, præcis. Kan du ikke beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Eller været ked af det? Eller hvor mørket ligesom har været præsent? Jeg tror helt sikkert, det må have været det her med at blive tabt på gulvet. Som barn. Eller som elev. Og det er også noget, som jeg vil tage med mig til... altså, jeg vil måske selv gerne oprette et skolesystem. En skole, eller en barndomshjem, eller et eller andet, den dur. Sørg for, at børnene de får alt den hjælp, de overhovedet kan være. Altså, sådan, at vi skal støtte de svage i samfundet, det synes jeg virkelig, virkelig er vigtigt. Fordi det var en kæmpe svigt for mig, det der. Altså, sådan, og det er klart, det er noget, der har stået på over mange år, men er der et øjeblik, der ligesom hjemsøger dig fra det, eller som man ligesom kan være, det her er grunden til, at jeg nu har det her. Det her kæmpe ønske om at gøre det anderledes. Altså forstår du, hvad jeg mener? Er der en enkelt matematikteam, du bare husker at sidde, og så sagde de det der, og så gjorde det ondt? Eller var det skolehjemsamtalen? Eller, altså, kan du komme helt, med det var helt sikkert skolehjemsamtalen, hvor at vi fik at vide, at hun skal op i 5. klasse, eller også var det 6. Det kan jeg ikke huske. 5. eller 6. klasse lige om lidt. Jeg tror ret sikkert, at det var 6. Hun skal op i 6. klasse lige om lidt, og hun ligger på et 2. klasse, 3. klasse. Og på det her tidspunkt, ikke? Du har taget, det er bare dig og din mor, fortæller du, så du har taget hende med. Ja. Selvom jeg ikke var bagud på så mange punkter, tror jeg ikke på nogen måske, men der kan jeg da stadig huske, at jeg sad sådan, okay, 3 uger inden skolehjemsamtaler, så begynder man allerede at være nervøs. Ja. Man begynder at gøre sig ekstra umage i skolen. Det er ligesom, når man skulle til tandlægen. Ja. Så børster man rigtig meget tænder 2 dage inden, og tror, det ligesom kan gøre op for resten. Ikke? Jo. Altså, havde du det lidt på fornemmelsen? Var du nervøs for den her? Du ved vel godt, på det her tidspunkt har du måske en idé om, at du ikke er der, hvor de andre er? Eller sådan, hvordan er følelserne op til samtalen? Man er selvfølgelig altid nervøs, ikke? Men jeg tror ikke, at jeg tænkte så forfærdeligt meget over at skulle ind og have den her samtale. For det er også fordi, jeg vidste jo ikke, hvad de ville sige. Det kunne også godt være, at de bare sagde, ja, men det kører. Det havde de gjort alle de andre år. Okay, så du havde faktisk ikke nogen fornemmelse af, at det gik dårligt? Overhovedet, jeg havde ingen fornemmelse for sne. Jeg havde altså, alle de andre skolehjemsamtaler, der havde de jo ikke sagt noget om, at jeg lå på et lavt niveau, eller jeg havde brug for hjælp eller sådan noget der. Det var først indtil, at de kunne se, nu den skulle for gal, og vi har sgu tabt hende. Altså sådan, der er ikke noget at gøre. Vi ved ikke lige, hvad vi gør her, så vi er nødt til at tage en snak med forældre og barn om det. Ikke? Og så sidder du der, og du hører de her ord. Ja. Hvis du lige tager os med sekund for sekund, altså kan du huske, hvad du gør? Kigger du i jorden? Kigger du op på din mor? Ja, ja. Hvordan er tonerne? Hvad husker du for det her lidt skæbnesvanger? Jeg husker det som en kæmpe skam, så jeg kigger rigtig meget ned i jorden, og er sådan ikke helt ved mig selv. Og så hører jeg selvfølgelig min mor være rasende, ikke? Og der sker faktisk det, at min daværende, der sad 2 lærerinder, og hende den ene lærer, som jeg havde et tæt forhold til, sjovt nok min musiklærer, hun tog mig i hånden, og så gik vi en tur rundt om skolen, fordi hun kunne godt høre, at min mor var fuldstændig ved at rive. Okay. Rive alt for hinanden. Og er det sådan rent tonemæssigt i hendes ordvalg? Altså råber hun? Jeg kan huske, at hvad hedder det, hun bliver hård i tonen. Ikke? Ja. Jeg husker det ikke som værende, når hun råber. Nej. Jeg kan huske, og jeg siger bare lige, apropos larm, vinduet er åben. Man kan høre en motorcykel. Ja. Det er derfor, det larmer. Ja. Men okay, du husker det ikke, som hun råber, men det forestiller man sig måske, hun har gjort, efter du er blevet... Ja. Ført ud. Det har været vildt nok i hvert fald til lærerne, har tænkt, nu skal lille Amalie ikke sidde her med. Ja. Og hvordan føles det? Fordi nu når man ser tilbage, kan man måske godt have en følelse af, okay, min mor stod op for mig, men det ved jeg ikke, om jeg ville have opfattet i øjeblikket. Der ville jeg måske bare synes, det var ubehageligt, at der blev råbt. Jeg tror ikke rigtigt, jeg var klar over, hvad det var, der foregik. Faktisk. Nej. Før at min mor hun satte mig til en hel sommer og sidde og lave matematikbøger fra 0. til 6. klasse. Så hun gik ud og investerede en masse ja, matematikbøger. Og så sad jeg der og var med hende i svømmehallen. Hun underviste børn i svømning på det tidspunkt hen over sommeren. Og så havde vi fået en anden livredder, som faktisk var også matematiklærer, til at sidde i sine pauser og lære mig matematik. Så hele sommeren mellem 5. og 6. den ja. Bruger du faktisk inden i en lukket svømmehal. Fuldstændig. Duftende klor. Ja. Du sidder ja. Med dit eget tøj. Og kaffe. Altså, ja, duftende der er noget helt kaffe. Specielt ved at sidde i en svømmehal uden at have svømmetøj på, ikke? Jo. Altså, fordi der er den her varme. Det er sådan lidt klamt. Ja. Ja, det er meget fugtigt. Man sidder længe. Ja. Og så sidder du bare og skal udfylde det her. Det har vel været verdens værste sommer. Det har... Det er faktisk sjovt, du siger det. Fordi jeg, det er jo en af de sommer, jeg husker allermest. Men igen det der med, at der er lys i mørket. Det der med, at jeg skulle sidde hver dag og bare kæmpe mig igennem bøger. Det havde jeg. Men til gengæld, når jeg så var færdig med det, så kunne jeg komme ud og svømme med alle de andre børn, som min mor hun underviste. Og du ved, sådan, det var bare... Så satte jeg jo endnu mere pris på det, når jeg så endelig kunne komme ud og lege, og jeg nød den tid, hvor jeg virkelig legede. Altså, ja. Det er igen det der med BMW'en, ikke? Altså, man sidder der, og hvis du kan gå ud og lege en hel sommer, så sætter du måske ikke lige så meget pris på det. Ja. Men tror du måske også, at det er lidt af en efterrationalisering? Altså, du siger jo alligevel, det er en stor sorg, måske din største sorg i dit liv, at du skulle der igennem, og du blev tabt som barn. Mm. Og jeg forstår også godt, at det måske er noget, man fortæller sig selv, for ellers kan historien næsten blive for sørgelig, men sådan, hvis du kunne have været foruden den oplevelse, ville du så det? Nej. Nej, det vil jeg ikke. Det er også svært. For jeg siger ikke, at altså, selvfølgelig kan flere følelser godt samme eksistere, men nu tænker jeg bare, okay, din mission er, din store mission er, ingen skal nogensinde føle det her igen. Det er som rigtigt. Jeg gjorde. Det er rigtigt. Ja. Jeg tror, det er jo så svært, fordi det har formet mig så meget som menneske, og det er jo det, i vores personlige udvikling, vi er jo nødt til at have de der fejl. Det kan næsten ikke undgås, hvis vi gerne vil udvikle os som mennesker, at vi har de der obstacles. Hvad hedder det på dansk? Det hedder udfordringer eller forhindringer, ikke? Jo, præcis. Men jeg tænker bare, at sådan, okay, men måske der også grader af forhindringer. Ja. Altså, for hvordan satte det sig ellers i dig? Nu kan man sige, okay, du skulle sidde inde i et fugtigt lokale hele sommeren, men hvordan var det ellers sorgfuldt for dig? Jeg tror, det var det der med, at sådan, okay, du er simpelthen for dum til at sådan... og lære det. Også selvom, fordi jeg havde jo bare gået og troet, at det virkelig kørte, fordi jeg blev hævet ud i engelsk og i dansk, og tænkte, ja, det er jeg jo skide god til. Og fik jo ekstra hjælp med matematik. Problemet var også bare lige, at så røg jeg også bagud i dansk og engelsk, og det viste sig rigtig meget på den næste skole, jeg flyttede til skole. Og det var så min næste ting, så var jeg bagud i det hele. Og viser det så også i noget socialt eller inde i dig? Meget, altså, du føler dig dum. Der er måske også noget selvværd, der får et slag. Det er jo rigtig meget det der med også gruppearbejde og sådan noget. Jeg var jo ikke den, der blev valgt først, fordi jeg ikke lige kunne tingene, du ved, på gefylen. Så helt klart, ja. Helt klart blev valgt fra. Altså, Og så endte jeg jo faktisk med at blive en rebel, fordi så endte jeg jo med at være sådan, okay, fuck det der. Altså, fuck det hele. Fuck skolesystemet. De er alligevel ligeglade med mig. Så jeg sad tit nede ved drengene og spillede computer i, du ved, i de ældre klasser, og var fucking ligeglad med, hvilken karakter jeg fik. Fordi det kunne være ligegyldigt. Og ellers så... Og så i de små klasser, så tror jeg, at jeg skulle stadig have noget at støtte mig op af. Jeg kunne ikke bare gå og synes, jeg var nederen hele tiden. Og så var det faktisk rigtig meget at hjælpe de små for mobbeoffre og sådan noget. Så jeg blev sådan lidt... jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg romantiserede det lidt i min egen lille verden, at så var jeg ligesom helten, der kom og redde de andre fra. For så kunne jeg være noget. Så var noget, det noget andet, du fandt dit værd i, end i det faglige? 100%, ja. Så selvom at altså, alt det her er ligesom kernen til din store sorg i livet, så vil du måske ikke rigtig gøre det om, eller hvad? Altså, fortryder du det? Ikke at du kunne have gjort det anderledes, for det var ikke dig, der gjorde det, men... Altså, når du ligger her på dit dødsleje, som vi lavede, som om du gør, hvordan vil du så have det med det hele? Vil du have accepteret det, eller vil du stadig bærne af over systemet? Nej, ja. Jeg vil bærne af over systemet. 100%. Det er også det, men jeg vil også... hvis jeg nu lå på mit dødsleje, nu ville jeg være rigtig ked af, at jeg ikke havde nået at gøre noget ved det, eller at bidrage til det. At prøve at skubbe samfundet i en anden retning. Der skal jo meget til. Man kan ikke gøre det alene. Og det var også det, jeg fandt ud af i forhold til det der pladselskab. Jeg kan ikke gøre det alene. Jeg er nødt til at have nogle mennesker, der kan hjælpe med det. Men det vil jeg være. Ja, det vil jeg fortryde, hvis jeg lå der og ikke havde nået det. Ja. Det er virkelig en vision. Og det er mere at give musikken. At give kunsten, altså den betydning, den skal have i samfundet, synes jeg også er sindssygt vigtigt. Altså at sætte fokus på det. Sådan, jeg kan stadig give til samfundet, selvom at jeg ikke er logisk tænkende. Det ligger bare mere visuelt, end det lige ligger sådan rent fysisk. Måske. Ja. Okay, Amalie, vi har lidt gjort status over dit liv, ikke? Dine 24 år indtil videre, ja. Synes jeg. Ja. Det er i hvert fald det, vi når at gøre status over. Jamen, det er så fedt. Og det er også det her, der så skal danne grundlaget for den nekrolog, jeg skal skrive til dig nu. Og så kan I høre den, når den er færdig. Woohoo! Woo! It's alright. Så fedt. I'm so ready. It's fedt. Fedt. Yes. Jeg glæder mig til at høre, at du har skrevet. Det bliver spændende. Men jeg synes jo, du skal læse det op, Amalie. Skal jeg læse det op? Ja. Okay, nøjeren. Vil du ikke det? Jo, det kan jeg godt. Fedt. Cool. Fedt. Ej, jeg glæder mig så meget. Er du nervøs? Lidt. Altså sådan, tror du, det er vigtigt for dig? Det hvordan er sgu ikke. Du bliver set eller husket, hvis du ikke er her mere? Altså, det ville være helt forkert, hvis jeg sagde nej som artist, ikke? Altså, vi er jo nok alle sammen havnet her, fordi vi nok et eller andet sted har en drøm om at blive husket, tror jeg. Så sådan, det er lidt nøjeren. Nu skal du høre, hvordan du kunne blive husket, og så skal du fortælle mig, om det er noget, du kan genkende. Ja. Altså, at give live feedback på dit eftermæle. Ja. Hvis du kunne ændre i det, er der noget, der mangler, eller... Ja. Ja, de tanker, men det kan vi tage bagefter, du læser bare fedt. Op, når du er klar. Okay. Jeg, Amalie, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i et villa-villa-kulde barndomshjem i klædt gule gummistøvler, og voksede senere op i restmarkerne, bare mig og min mor. Jeg havde kælebier og gik ture på stranden, og en del af mig, også som voksen faktisk, følte altid en længselfuld hjemvej efter min barndom. For den blev hurtigt erstattet af et folkeskolesystem, der forvekslede min talblindhed med dumhed, hvor jeg lærte at definere mig selv ud fra mine mangler og mit mørke, frem for mine styrker og mit lys. Det rystede jeg aldrig helt af mig. Måske var det også derfor, at jeg var så god til at romantisere kampen, fordi der havde været så meget af den i mit liv. Kampen for et egnet stempel. Kampen for at finde mit værd, hvis ikke i det akademiske, kampen for at slå igennem med musikken. Hvis jeg kun huskede på det gode, ville store dele af mit liv forsvinde fra minderne. Så jeg insisterede på at omfavne og finde det nødvendige og flotte i det grimme og hårde også. For mig hørte lyset og mørket unægteligt sammen, og succesen sammen med præstationsangsten. Selvom jeg ikke kunne leve af musikken, var det musikken, som fik mig til at overleve. Den var min benzin, og det mål, jeg kørte mod. For det var i den, jeg for første gang fandt en plads, der var rigtig for mig at sidde på. Da min single spillede ud af højtalerne i bilradioen, følte jeg endelig bekræftelse i, at jeg var på rette kurs. Og den vej fortsatte jeg nedad, nu med selvtillid. Husk mig for mine kampe. Lige så meget, som I husker mig for mine succeser. Men husk mig allermest for min godhed og den udøvede, jeg både med og uden grund. Ikke for at få et tak eller for at lyde god i andres øjne, men fordi det stemte overens med min natur. En gang troede jeg, at jeg kunne klare det hele alene. På mit dødsleje vidste jeg, at jeg hverken kunne eller skulle det. Jeg fandt en større stolthed i at endelig være hende, man gerne vil være i gruppe med, i band med, og jeg ville hellere opnå noget større sammen med mit pladeselskab, end at opnå intet med mig selv. Der var grin, der var bump på vejen, der var p-bøder, og mange af dem endda. Der var forliste drømme om en karriere som indretningsarkitekt, som jeg gjorde op for på mit værelse i kunstnerhulen, med billeder på væggene, klaver mellem planter og upraktiske stole, som havde gjort sig fortjent til en plads på kvadratmeterne alligevel, fordi de var pæne. Der var stadig lidt nag tilbage i mig, som jeg bar over for systemet. Men mest af alt var der en følelse af, at det hele var det værd. Hvor satan, det er godt skrevet. Ja. Det er jo sindssygt godt spottet. Det hele. Fordi det er jo nok lige præcis det. Altså det, især det der med, at du skriver, husk mig for mine kampe lige så meget, som I husker for mine succeser. Det er, ja. Det er sindssygt. Jeg er faktisk glad for, at du kan genkende dig i den, for det behøver man jo ikke gøre. Men jeg synes også, at der også er meget fokus på det her med, som det er jo også klart, for det er så meget det, vi har fokus på i samtalen, at sådan, at der ligesom er det her kontrastforhold, at de to ting hænger sammen, mørket og lyset, det har været hårdt, det er også derfor, det gør det ekstra fedt, når det så er godt og sådan noget. Men det lyder også lidt som om, når man så læser det, at okay, du har haft meget mørke i dit liv. Ja. Genkender du også det? Altså, føler du har haft et hårdt liv? For jeg synes, det lyder sådan i den her nekrolog. Nej, for jeg synes alligevel, altså, at det der med, der står, at for mig har hørt lyset og mørket unægteligt sammen, og det er jo ikke løgn på nogen måde. Jeg er et meget glad væsen, faktisk. Og det sjove er, at jeg har faktisk oplevet de mennesker, der har været allermest tæt på døden. Det er dem, der er de gladeste mennesker overhovedet, der findes. Og ser de små glæder. Så det er lidt sådan, lige så meget sorg, som der har været, lige så meget glæde har der været? Fuldstændig. Det er okay. 50-50. Så hvis der også har været meget sorg, så har der også været meget glæde. Så ja. Det er også derfor, du læser det som om, at det ikke er sådan et udtryk for et ærgerligt eller sådan et mørkt liv. Jeg ser det som meget, meget smuk ting. Jeg tror også, at altså ren melankoli, der er der jo også bare sindssygt meget smukt i det. Det er jo det, vi bliver rørt af som mennesker. Det er jo det er jo livet, for fanden. Det er sådan, det er det, vi lever. Altså, vi er nødt til at have det, for at vi overhovedet kan leve et liv på en eller anden måde. Altså sådan. Og hvordan får det her mindeord dig om dig selv til at føle? Jeg bliver meget stolt, faktisk. Ja? Altså sådan utroligt. Og det føles så helt vildt mærkeligt at sidde og sige, at man er stolt af sig selv. men det gør jeg virkelig. Hvad bliver du stolt af? Jeg bliver stolt af, at jeg har sgu haft nogle kampe. Men jeg har fandme også sådan kæmpet mig igennem dem, og jeg har haft mine succeser, og det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Og det også bare måske en stolthed over dit liv på en eller anden måde. Ja. Ja. 100%. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, Amalie, og det har ligesom blevet trygt som din nekrolog eller dit eftermæle. Ja. Vil du så være tilfreds med det? 100%. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.